te stom, want ik was iets niet binden. Nu is alles verbind en ik ben alleen. Dat zo schoot in de zin, veert wie samen. Dat zo schoot in de zin, samen te zien, voor al die jaren. Was zo veel in mijn zin, het gebloed smiet weg. Duizend tranen en die, kind ik niet vergeten. Zeg mij hoe de alleen. Duizend nachten met je, in die ik niet vergeten. Kom toch bij mij terug, bin zo alleen. Al die woordjes van die, in ik niet vergeten. Zonder die had laat het niet weten. Als de nood van mij heeft, dan moet het bij mij terug. Duizend tranen en die, kan ik niet vergeten. Zeg mij hoe ben, ik ben zo alleen. Nachten met die, kan ik niet vergeten. Kom toch bij mij terug, bin zo alleen. Duizend tranen en die, kan ik niet vergeten. Zeg mij hoe het is, ik bin zo alleen.